już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 6 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Od dziś otwiera się większa część centrów nauki w Polsce. Dyplomaci z kilku krajów unijnych negatywnie oceniają wizytę szefa unijnej dyplomacji w Moskwie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualne dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Liczba nowych zakażeń jest zbliżona do tej z ostatnich dni. W ciągu ubiegłej doby w Polsce potwierdzono 5965 nowych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby 72 osoby zmarły z powodu patogenu, a 211 ze względu na współistnienie koronawirusa i innych schorzeń. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim, to 986 przypadków, oraz pomorskim 601 i śląskim 485. Aktualnie zajęte są 12743 łóżka z puli 27870 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Ponadto zajętych jest 1293 respiratory z ogólnej puli 2695 dostępnych urządzeń. Przemysław Lis, Polskie Radio. W związku z poluzowaniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa od dziś otwiera się większa część centrów nauki w Polsce. Część placówek w czasie zamknięcia z powodu epidemii przygotowała nowe eksponaty. Tak jest m.in. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, mówi jego rzeczniczka Katarzyna Nowicka. Wśród nich znajdzie się na przykład lawina, to jest taki gigantyczny, wielki, 2,5-metrowy talerz, który wypełniony jest piaskiem i obracając się ten piasek bardzo dziwne formy przyjmuje. Piasek może też czasem zachowywać się jak ciecz, jak się okazuje. Mamy również iluminację, czyli mnóstwo kolorowych świateł, które można rozpalić, 69 rurek. No ciekawe, czy komuś uda się jednocześnie wszystkie rozpalić, a wystarczy to zrobić po prostu dotykając ich dłonią. Placówki można zwiedzać w reżimie sanitarnym. W Centrum Nauki Kopernik przygotowano także specjalną powłokę fotokatalityczną, którą pokryte są eksponaty, a która minimalizuje ryzyko zakażenia. Od dziś poza Centrum Nauki Kopernik w Warszawie otwierają się m.in. Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy w Toruniu i gdańskie Hevelianum. Przypadki agresji wobec dziennikarzy, w tym ataki polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej bądź niszczeniu mienia, zasługują na zdecydowane potępienia. Ich sprawcy muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, napisał premier w liście do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. List Mateusza Morawieckiego jest odpowiedzią na pismo szefa Rady, w którym zwrócił się on do szefa rządu o podjęcie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom relacjonującym przebieg demonstracji oraz nienaruszalności siedziby ich redakcji i sprzętu. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach dochodzi do agresywnych działań wobec dziennikarzy ze strony uczestników demonstracji organizowanych przez Strajk Kobiet. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka ocenił, że rząd oblał egzamin w walce z pandemią COVID-19. W trudnych czasach Polacy nie mogli liczyć na wsparcie państwa, mówił Budka podczas konferencji w Józefowie pod Warszawą. Zaproponował opozycji rozmowy o przyszłości Polski i stworzenie koalicji 276. Wskazał, że 276 to liczba posłów potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, by, jak mówił Borys Budka, móc realizować zmiany w Polsce. Dyplomaci z kilku unijnych krajów negatywnie oceniają wizytę szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Moskwie. Wcześniej przeciwko wizycie przestrzegały Polska i państwa bałtyckie, argumentując, że zostanie ona wykorzystana do celów propagandowych przez Rosję, że w związku z uwięzieniem Aleksieja Nawalnego i represjami wobec obywateli to nie jest dobry czas na wizytę. Na ten temat rozmawiali także politycy w programie Trzecim Polskiego Radia. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił, że przebieg wizyty Josepa Borrella w Moskwie wystawił złe świadectwo unijnej dyplomacji. Ta wizyta to w jakiś sposób klasyczny dla Rosjan, zwłaszcza dla Rosjan tego chowu z KGB. Został ten czas wykorzystany do wydalenia dyplomatów. To pokazuje niestety porażkę w tej kwestii unijnej dyplomacji. Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że wizyta była upokarzająca dla Unii Europejskiej.

The Hardest Bottom to Bottom i White Stripes, jedna z formacji, też niektórym się otwiera scyzoryk w kieszeni, słysząc projekt muzyczny zwany White Stripes, bo zresztą Jack White tych projektów otworzył bardzo dużo, ale to jest kwestia takiej nomenklatury, której się używa, niektórym to odpowiada, niektórym nie. I tak, żeby też już wyjść z takich kwestii, które mogą być sporne, proponuję coś na osłodzenie atmosfery. Agnieszka Rasalska ze swoim fantastycznym głosem, ciepłym i naprawdę rozpogadzającym każdą, nawet najciemniejszą chwilę, w projekcie minimalistycznym, też duecie jak poprzednia formacja, czy jak to już nazwałem, projekt White Stripes, tu nazywa się Mimikom, Agnieszka i For Once. Near, I feel like where I need to be is here. There's something major, there's something on wings. Feels like a beautiful thing. I sit and wonder where life will go. But right now all I want is for time to slow, to enjoy this moment and feel free. As the night draws near, I feel like where I need to be is here. There's something major, there's something on wings. Feels like a beautiful thing. I sit and wonder where life will go. But right now all I want is for time to slow. For once I feel like life is bliss. So many parties in which my happiness was missed. Could get lost listening to the waves, listening to the birds and watching how the clouds behave. Could close my eyes and fade into the night. Tranquility helps me win the fight. Closing my eyes, I lose all my fears. The waves crash into the rocks. I feel there's no time on my clock. The serenity I feel here just soothes my mind. A peaceful day, so hard to find. The breeze just calms my soul. Helps me think about what's my life's goal. I can look out over the ocean and it feels like my life has lost its commotion. The sun sets down over the clouds, but the orange cloud around makes me so proud. For once I feel like life is bliss. So many parties in which my happiness was missed. Could get lost listening to the waves, listening to the birds and watching how the clouds behave. Could close my eyes and fade into the night. Tranquility helps me win the fight. No i teraz już będziemy podkręcać atmosferę, ciśnienie w krwioobiegu, tak jak zresztą w każdą sobotę wypada się trochę podkręcić w zupełnie naturalny sposób, dokładając energii z muzyki, z tego świata, który jest zbudowany, jak to mówił jeden z fizyków kwantowych, z większych i mniejszych natężeń elektrycznych. Przed Państwem Urban Dance Squad i Fast Line. West,

tak też zostało to wymantrowane, choć kiedy został nagrany utwór Age of Panic przez grupę Sensor, jeszcze nie było wtedy nawet w najśmielszych oczekiwaniach wiadomo, jaka panika dopiero będzie za parę lat. My jesteśmy jej świadkiem, ale kto wie, czy przyszłe lata jeszcze nie przerosną tej paniki, która jest w tej chwili ogólnie dostępna w zasadzie na każdym kroku. Jest do kupienia, do nabycia gratis, do wzięcia w promocji, w każdej właściwie dowolnej formie, czy w sklepie, czy też w jakichś gmachach, czy instytucjach użyteczności takiej, czy owakiej. A my w takim razie przenieśmy się w świat dzieci kwiatów, w którym pełna beztroska, wolność i słońce nad Kalifornią, nad San Francisco zawsze było w zenicie, ogrzewając ten stan i to miejsce do w zasadzie takiej zupełnej beztroski, dając ciepło już nie tylko takie fizyczne, ale to też takie ciepło psychiczne, którym otaczają się wszyscy ludzie nawzajem. Scott McKenzie, zwany też wąsatym hipisem, dziś w swoim wielkim przeboju San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle Pozostańmy jeszcze przez chwilę w brzmieniach, w soundzie, w którym słychać trzeszczenie płyty analogowej, która kręci się na talerzu adaptera, a po płycie jeździ igła. Open Mind, Janusz Borkowski, gościnnie na płycie Menda. the right, bad level wrong. Reality where you belong. Where is the guy? Left bad or wrong. Reality where you belong. You're mine, mad it's over. You're mine, mad it's open. Mad it's open. I tak, żeby już pociągnąć logicznie tą całą opowieść, jeżeli mind is open, to A Day in the Life i The Beatles.

Dzisiaj jest pierwsza rocznica śmierci Romualda Lipki, lidera, założyciela grupy Budka Suflera. W tym akurat wypadku, w tym utworze, który pochodzi z soundtracku znanego filmu, jednego z lepszych polskich filmów kryminalnych pod tytułem Przepraszam, czy tu biją. Sceny rozgrywają się na filmie w klubie Maxim, który de facto jest klubem hybrydy. Zresztą cała akcja i cały film jest godny obejrzenia. Polecam serdecznie. Kamień milowy, jeżeli chodzi o polską kinematografię, mimo upływu lat cały czas jest aktualny. Zresztą są tam kreacje, które przeszły już do annałów historii, jeżeli chodzi o właśnie sztukę filmową. A ja wygrzebałem przy okazji też przebój pochodzący z tamtych lat, z lat 70. Middle of the Road i Creepy Creepy Cheap Cheap. Tak, w tamtych czasach istniał taki dowcip, że jeżeli chce się nakarmić kury, wystarczy puścić ten numer, bo czepę, czepę, cip, cip i kury przychodzą i można je karmić. Wszystkie zresztą bardzo chętnie się zgłaszają po pokarm, a my jeszcze w tym ostatniej części naszego spotkania dzisiejszego posłuchajmy zespołu z Krakowa, Vincent, Teo i Korytarz. Światem. Ktoś pozapalał je wszystkie, a ja pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł, powoli się przyzwyczajam i zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł, widzę tego, kto je pozapalał i zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. Wydała Magdalena Trzaska, realizowała Ela Malinowska, prowadził Jędrzej Kodymowski, a życząc Państwu miłej, udanej soboty, ja się z Państwem żegnam w imieniu własnym oraz wszystkich tych, którzy brali udział w realizacji, przygotowaniu tej audycji, a na sam koniec Blue Monday w wykonaniu New Order. We'll be right back.